Υπάρχουν άνθρωποι που ζουν μοναχοί. Σαν το ξεχασμένο στάχι, ο κόσμος γύρω άδειο σκάμπο. Και αυτή τη μοναξιά το θάμπο. Σαν το ξεχασμένο στάχι. Άνθρωποι μοναχοί. Υπάρχουν άνθρωποι που ζουν μοναχοί. Όπως του πελάγου οι βράχοι. Ο κόσμος θάλασσα που απλώνει. Κι αυτή που βυσκυφτήκε μόνη. Ανεμοδαρμένη βράχη. Άνθρωποι μοναχοί. Άνθρωποι μοναχοί. Σαν ξεροκλάδα σπασμένα, σαν ξοκλήσια ερημωμένα, ξεχασμένα. Άνθρωποι μοναχοί, σαν ξεροκλάδα σπασμένα, σαν ξοκλήσια ερημωμένα, σαν εσένα. Και εμένα.